Thank you.

Thank you. mnie ze słuchawkami. Czekaj, zdjęcie zrobię. Siać się nie da, fach w kosmosie. Wariograf co prawda cofa, żeby nie wiedział. Z ziemskiego pochodzenia nic nie działa. Zniknęła planeta, lewitują nasze ciała. Na lewo, biała gwiazda, znowu chce nas wszamać czarna paszcza. Dobra, lądujemy, tu będzie nasza stacja. Tajna korporacja, wokół w chuj planet. Ta, takie nawet. Yo. Dla mnie bomba, gdyby miało nie być jutra. Nikt nie trafi do pudła, przemoc to fikcja. Nikt nie wie co to policja. Cieniutkie nitki do głębuszka, pamiętaj policję do kłębka. Gdyby miało nie być jutra. Droga mleczna, a nie brudne osiedla. Tu się szanuje życie człowieka. Nie ma świata bez istnienia. Halo, ziemia nie odbiera. Jak wrażenia, nie do powiedzenia. Ogłaszam, nasze pokolenia najsilniejsze geny ma. Tylko my życie dajemy. Pamiętaj, gdyby miało nie być jutra. Tylko z ziemi istniejemy, tu na nowo historię budujemy. Gdyby miało nie być jutra, to jest moja wersja. Ziom, sprawdź to. Yo. Gdyby miało nie być jutra. Lądujemy, tu jest nasza planeta. Hip-hopowa stacja, rapowa korporacja. Jebać hip-hopolo, kurwa. Nawet gdyby miało nie być jutra. Nie ze słuchawkami. Ta. Kosmos. Lecimy, czujesz bicie serca. Tak jest. Każdy z nas. Gdyby jutra miało nie być, to jest moja wersja. Sprawdź to, ziomeczku, sprawdź. Gdyby jutra miało nie być, to by się nie wydarzyło to, co chciałbym jeszcze przeżyć. Gdyby miało nie być jutra, to spakowałbym rodzinę, naładował magazynek do dyskowy, co mi wcześniej ogarnął dobry typek. Ją zajebał kabinę, ziom, na pokład której ładuję rodzinę, którą wcześniej broniłem podobno. Jeden jeszcze żyje, kurwa, nie wiem czy chybiłem. Okaże się jak przyjdzie. Odpalam maszynę, ona pyta dokąd. Lecimy w kosmos, tam gdzie nicość nie istnieje. Tam gdzie nicość nie istnieje. Nie. Gdyby miało nie być jutra, ziom. Elo, yo. No to czas obrać kierunek, wyjmuję pakunek. Roluję, fartem omijamy czarną dziurę. Niczym się nie przejmuję, po kosmosie podróżuję. Znajduję galaktykę, ląduję.